بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ اگر ساری زمین گناہوں سے بھر جائے تو توبہ سب کو مٹا دیتی ہے. دیکھیے اب بارود ذرا سی ہوتی ہے مگر بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے توبہ کی وضاحت فرمائی کہ توبہ اللہ تعالی کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اگر ساری زمین بھی گناہوں سے بھر جائے تو ایک توبہ سب کو اڑا دے, ختم کر دے. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے توبہ. اس کی مثال بیان فرمائی کہ بارود تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتا ہے. ایسی توبہ بھی بارود کی طرح ہے, توبہ بھی گناہوں کو اڑا دیتی ہے, مٹا دیتی ہے, رشتوں کے ذہنوں سے بھی مٹا دیتی ہے. پچھلے کبھی توبہ میں کمی نہ کرے. اور چونکہ ہمارے اعمال ناقص ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, ان میں بھی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ہم ہر وقت توبہ کے محتاج ہیں. دن رات توبہ کرنی چاہیے تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو کوئی گناہ ہمارے ساتھ نہ جائے, دنیا ہی میں سب ختم ہو جائے. اسی لیے شیطان نے جب گناہ کا دروازہ کھول دیا تو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالی نے توبہ کا دروازہ کھول دیا. ان سے غلطی ہوئی خلاف اولا کے درجے میں, خلاف اولا کے درجے میں, کیونکہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے, وہ گناہ نہیں کرتے بلکہ نہیں کر سکتے. ان کو اللہ تعالیٰ ایسی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کے لیے گناہ پخانہ اور پیشاب کی طرح ہو جاتے ہیں, جیسے کوئی انسان پخانہ اور پیشاب نہیں کھاتا پیتا. ایسے انبیاء علیہ السلام گناہ نہیں کرتے, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. صرف خلاف اولا کام ہو سکتا ہے, خلاف اولا. حضرت آدم علیہ السلام سے خلاف اولا کام ہو گیا, اس سے انہوں نے توبہ کی. اس توبہ سے وہ خلاف اولا بھی مٹ گیا, ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے توبہ کا دروازہ کھول دیا. اب قیامت تک ان کی اولاد کسی سے بھی کوئی گناہ ہو جائے گا تو وہ فوراً توبہ کر لے گا, گھبرائے گا نہیں کہ ہمارے دادا جان سے غلطی ہو گئی, انہوں نے توبہ کر لی, ہم سے غلطی ہو گئی تو کون سی عجیب بات ہے, ان کی توبہ سے ان کی غلطی مٹ گئی, ہماری توبہ سے ہماری غلطی مٹ جائے, ختم ہو جائے. التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے گھبرائے نہیں, درگاہ ماں درگاہ نومیدی نے سات بار اگر توبہ شکستی بعد بازا حران کی ہستی بازا کافر و جبر و بت پرستی بازا ہماری بارگاہ کمزور نہیں ہے, نا امیدی والی نہیں ہے. اگر سو تو کبھی توبہ ٹوٹ گئی پھر بھی توبہ, وہ پھر بھی توبہ قبول کرنے والے, ان کی رحمت ان کی عظمت ان کی عنایت اتنی اونچی ہے, سو بار بھی اگر توبہ کر کے توڑ دے پھر توبہ کرے پھر قبول, پھر توبہ کرے پھر قبول. وہاں نا امیدے کا نام و نشان نہیں, یہ ان کی رحمت ہے, یہ ان کی عنایت ہے, اور ان کے لیے یہ کوئی مشکل بھی نہیں. ہمارے لیے تو مشکل ہوتا ہے اگر ہماری کوئی مخالفت کرے پھر معافی مانگے پھر مخالفت کر دے, ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تم تو روزانہ ہی مخالفت کرتے ہیں کہ جاؤ ہم نہیں معاف کرتے, کیونکہ ہمارا ظرف چھوٹا ہے, ہمارا دل چھوٹا ہے, زیادہ مخالفت برداشت نہیں کر سکتا. تعالیٰ کی ذات بہت اونچی ہے, ہزار بار بھی توبہ کو توڑ دے پھر توبہ کرے پھر معافی, پھر توبہ کرے پھر معافی, ایسی رحمت والی ذات پر تو فدا ہو جانا چاہیے, اشاروں پر جان نثار کرنی چاہیے, ان کی مخالفت نہ کرنی چاہیے. وہ ہم پر ایسا رحم کرتے ہیں, ہم ان کے حکم کی مخالفت کریں, سمجھدار کے لیے یہ مناسب نہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب کرے.